Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Aquí comença una nova edició del nostre viatge musical a través d'aquesta sintonia. Com sempre, un plaer portar-vos la millor música. Avui és un programa eclèctic, un programa variat dels que us oferim de tant en tant, amb músics diversos, amb estils, subestils i, doncs, diversos maneres de veure el món de la música, perquè això és el que m'encanta d'aquest i d'altres estils musicals, que hi ha tantes visions com persones, o possiblement més visions de la música que persones la interpreten i l'escolten. Avui comencem amb un tema de la cantant americana, de la cantant compositora, intèrpret de jazz i de blues, de guitarra, d'ukelele, Madeleine Peyrou. Amb aquest nom fàcilment es pot confondre amb francesa. De fet, hi va viure molts anys, tot aquella és d'Athens, de Georgia, on va néixer el 1974. També va viure a Nova York, a Califòrnia i en d'altres llocs, seguint el seu pare. Després del divorci d'ells, es va traslladar a París, on va viure també i on va descobrir la música dels intèrprets del barri llatí de París, amb els quals començaria a actuar. Madeleine Peyrou obrirà el nostre espai del dia d'avui amb una peça del seu àlbum Keep Me In Your Heart For A While, The Best of Madeleine Peyrou del 2014. Aquest tema es diu In State. Somewhere to go instead of feeling sad. Be happy, you're not all alone. Instead of feeling low, get high on everything you love. Instead of wasting time, feel good about what you're dreaming of. Instead of trying to win something you never understood, just play the game, you know, eventually you'll love her good. It's silly to pretend that you have something you don't own. Just let her be your woman and you'll be her man. Instead of feeling broke, buck up. Get yourself in the black instead of losing hope. Touch up the things that feel out of whack instead of being old. Be young because you know you are instead of feeling cold. Let sunshine into your heart. Instead of acting crazy, chasing things that make you mad, keep your heart ahead, it'll lead you back to what you have. With every step you're closer to the place you need to be. It's up to you to let her love you sweetly. To the place you need to be, but it's up to you to let her love you sweetly. Instead of feeling bad, be glad you've got someone to love. Instead of feeling sad, be happy. There's a God above. Instead of feeling low, remember. recover on your own. Instead of feeling sad, be happy that she's there at home. She's waiting for you by the phone. So be glad that she's on your own. Instead of feeling proposta del dia d'avui amb Madeleine Peyro i aquest In State, des de, com us dèiem, aquest àlbum recopilatori de 2014, Keep Me In Your Heart For A While. Marxarem cap a una petita república transcaucàsica, petita, bé, això ho diem des d'aquí, la República d'Azerbaiyán, més coneguda per la seva música clàssica, el mugam, la tradició del mugam, que és l'equivalent local a les músiques dels propers llocs d'Iran, el Taxgat, o de Turquia, amb el makam. Avui escoltarem la música de Sevda Alekperzadeh, que no és la primera que aconsegueix fusionar aquests ritmes amb una sensibilitat de jazz, però ho fa amb un àlbum propi i amb un àlbum amb les cançons folk de la regió. No és la música de Sevdali Dunia per puristes, però a part d'aquestes peces ocasionals, d'aquest estilisme que ens porta, és una bona manera d'introduir-nos en un artista que mereix molta més exposició mundial de la que ha gaudit. És també una manera d'explorar les riqueses de la música folk i clàssica del món azerbaiyani. Escoltem a Sevda, així es va dir ella, que és una paraula turca que significa passió o amor. A Sevda l'escoltarem des de l'àlbum Worlds of Love, que va publicar el 2009. Això es diu Gofustan. Aquesta era la música, doncs, de Zebda, de Zebdali Dunia, amb aquest Gobustan. La propera veu també serà una veu femenina. En aquest cas es tracta d'una veu excel·lent que ens arriba a través d'una gira que ha efectuat amb els darrers temps al centre i oest dels Estats Units. Després també a l'estiu va viatjar per Europa, així més la tardor del 2016, l'Àsia Central, a la primavera del 2016 i també en diferents zones del nord-est dels Estats Units. Escoltar la música de Cindy Scott és una meravella. Ens arriba una mica com aquella música antiga que ens arribava des de Nova Orleans amb un toc de modernitat. És una veu excepcional que l'escoltarem ara mateix amb una de les cançons que ens oferia en l'àlbum Història del 2014. There is no greater love, no hi ha amor més gran. No greater love than what I feel for you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. There is no greater love than what I feel for you. No greater love, no heart so true. No greater love than what I feel for you. No greater love than what I feel for you. No greater love. Ah. There's no greater love in all the world, it's true, oh, it's true, no greater. Seguim el projecte de Jazznàtics al costat de Rafael Corbí amb aquesta nova edició del nostre programa. Un espai, el de Jazznàtics, que arriba amb l'edició d'avui en la seva programació número 116. Gary Burton, Pat Metheny, Steve Swallow i Antonio Sánchez des del Quartet Life. Hello, Volines. Thank you. Jazznàtics amb Rafael Corbí i la música de Jerry Mulligan, Line for Lions. Escoltant Jazznàtics amb estils molt diversos, Jerry Mulligan ens portava el Line for Lions des del Play el Jazz Concert. Amb el seu segon volum es va editar aquest disc històric l'any 2000. Ella Fitzgerald amb Buddy Bregman des del Relaxing Round Midnight, un volum també recopilat el 2008, Every Time We Say Goodbye. every time we say goodbye, I wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow. Such an air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. A poc passant els minuts, després de Kim Scott i el Sweet Obsession que acabem d'escoltar, hem sobrepassat la meitat del nostre programa i una mica més enllà, Paul Zauner's Blue Brass amb la companyia de Gregory Porter ens porten des de 2014 la versió ràdio editada amb l'àlbum Issues of Life del seu tema Morning. Morning, find me moaning. I'm alone and crying the blue. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Every evening find me moaning. 'Cause of all the trouble I see, life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief, and I pray, I really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every evening find me moaning, 'cause of all of the trouble I see, life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Morning, find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows that I'm moaning. Every evening find me moaning. 'Cause of all of the trouble I see, life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Lord, I spend plenty of days nights along with my grief. Well, I pray, I really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every evening find me moaning, 'cause of all of the trouble I see, life's a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. say providence. You might say coincidence. I would say good enough. You might say could be better. Some might say c'est la vie. I say it's vivid, but you say it's upside down. I say it's infinite, but you say it's grand chaos. Some might say carpe diem. Sometimes you feel as if it's hard to breathe, but you know air's everywhere. Sometimes you try to find the exit in this world, but suddenly realize the door's wide open. The wheel of days and nights, the wheel of belief and doubt, bumper to bumper wise, after many twists and turns, the wheel has come to a full circle. The wheel of life turns full circle. The wheel of love turns full circle. The wheel of time never stops. Va passant el temps amb el nostre programa. Ens encanta escoltar aquesta música eclèctica, diferent, desconeguda alguna d'ella, en Thelonious Monk. Ens portava el Ruby, My Dear. Aquesta peça que acabeu d'escoltar pertanyia a un artista, a un àlbum de diferents artistes, que es deia Just Love, un comentari sobre aquest tema que es va publicar un recopilatori en diversos artistes l'any 2010. A Jazznàtics ens estem lliscant cap al final del nostre programa. Ara mateix ens queda ja el darrer dels temes que us oferirem per al dia d'avui. És concretament un tema de Red Norvo i es diu The One I Love Belongs to Somebody Else. És la segona de les tomes que es va fer per aquesta peça en l'àlbum Vibes, el Red del 2003. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera edició aquí al vostre espai. Això ha estat Jazznàtics. A reveure. Thank you.